و قال الذين كفروا و گفتن کافران لرسولهم برای پیامبران خود لنخرجنکم من ارضنا خامخا بیرونتان میکنیم از سرزمینتان از سرزمین بیرونتان میکنیم دیگه شما را در اینجا نمیمانیم او لتعودن فی ملتنا یا ای که برگردید بر دین ما یا به دین ما برگردید این شرک را بپذیرین این سلطجوی ناحق را قبول بکنین و یا ای که بیرونتان میکنیم فاوحا الیهم لنهلکن الظالمین ببینید که وقت برش داده میشود فاوحا الیهم پس حکم نمود ایشان را ربهم پروردگار ایشان لنهلکن الظالمین هر آن هلاک خواهیم کرد الظالمین ستمگاران را ستمگاران را هلاک خواهیم کرد ظلم ظالم کیست که برخلاف قانون عمل بکند ولنسکننکم الارض من بعدهم و البته ساکن خواهیم کرد شما در زمین بعد من بعدهم بعد از هلاک این انسان طاغی و ظالم ذلک لمن خاف مقامی این سکونت میرسد برای کسی که خاف مقامی ترسید از استادن به حضور من ترسید از استادن به حضور من و خاف وعیدی و بترسد از عذاب من این سکونت را که الله یک کافر را بر می دارد و کسی دیگر را جاگزین نزو می کند او باید خوب مردم بوده باشد که دو صفت داشته باشد لمن خاف مقامی از استادن به حضور من بترسد یا لمن خاف مقامی کسی که از تسلط من و از حاکمیت من بر بالای خودش بترسد و خاف وعید و بترسد از عذاب من از وعید من پس دو نکته دوتا شد که اگر ما حکومت نمیگیریم و الله بر ما نمیده این دو صفت در ما حتمان نیستن غیر از الله جل جلو خامخا این نظام زمین را به اختیار مسلمان ها میدهد مسلمان حاکمیت الله را خودش نمیپذیرد از این خاطر الله دشمنش از بین نمیبره این را جای از او نمیموند زیر یک انسان که ایت فکر بکنه یک بار بیاندیشه اگر در افغانستان یک حاکمیت گم میشود حاکمیت دیگری که میاید آیا او حاکمیت الهی است یا نیست اگر حاکمیت الهی است و تسلط الله را بپذیرد نه تنها بر دیگران بلکه بر بالای خود بپذیرد خودش به الله جل جل ثابت قدم باشه که یا الله ارگاه من جنایت کردم من هم باید مورد عذاب الله قرار بگیرم خامخواه خداوند متعال بدیل برش میدهد مشکل ما ایسته که ما قانون نه به دیگران میخواییم این مشکل دعوتگرا یا مشکل مسلمانای ما هست همیشه میخوایم دین نافذ شود خب برای دیگران خوش میشیم که دیگرها تطبیق سرش ما بر سرق رقصه بکنیم و سر خود ما انگامی که انگشت انتقاد می شود بعد زور ما می دهد بعد قهر ما می گیرد نه این کوشش باید صورت بگیره که یکی از موانعیه که ما کامیاب نمی شیم حاکمیت الله جل جلو رو بر خود هم نمی پذیریم ارگاه به خود پذیرفتیم حرکت دست ما زبان ما رفتار ما خود به خود مطابقت با شریعت پیدا می کنند بعد برای خود جواه را جور نمی کنیم ولی خیر است فکر ما نبود سیب ضرورت بود دیگر ولی فلانه کرد دیگر این کار را با قبول نمی شود و خاف و وعید و بترسد از عذاب من از عذاب من بترسد خامخا دشمن را الله از بین می بره و اینها را جاگزین می کند و استفتحو و طلب فتح کردن پیامبران خدا و خواب کل جبار عنید و ناامید من هر سرکش ستی زنده با حق کلشان ناامید شدن و خراب شدن دیگه اساسی از اونها نمان و بقای هم پیدا نکردن پس اگر ببینیم که هر کسی که از موقعیت الله جل جلاله از موقعیت خودش در حضور الله جل جلاله بترسد محاسبه اعمال بکند نظارت بر اعمال خود داشته باشد و اجرای عدالت بکند خامخا خداوند متعال او انسان و او مردم و او قوم را کامیابی میدهد از طرف وقتی که ناامید و از بین رفتن انسانهای ستیزنده ایهو در دنیا ایت شد من ورائه جهنم و از پس او دوزخ است و یسقا من ماء صدید و نوشانیده شود از آب زرداب من ورائه از جمله از دال است یعنی به این معنی که دو معنای متضاد در بین خود دارد به معنای پیش و به معنای پس من ورائه از پس او بعد از هلاکش در دنیا چی هستن؟ جهنم و آتش دوزخ هستن. من ورائی در پیش روی او. و یسقا من ماء صدید و نوشانیده شود از آب زرداب یتجرعه جرعه جرعه فرو کشد آن را اتو یک دفعه بسر آورده نمیتوند کم کم که او را فرو میکشد ولا یکاد و یسیغه و نزدیک نبود که بیاشامد آن را بسر بکشد آن را و یعتیه الموت و می آید او را مرگ اسباب مرگ و غم و اندوه من کل مکان از هر جای و ما هو بمیت و نبود او مرده نبود او مرده ولی اسباب مرگ و غم از هر طرف داشت میاد به هر چی که دست می کند بر ضدش واقع می شود اگر گرسنه است نان می گیرد تلخ است اگر تشنه می شود آب می نوشد در حقیقت زرداب و سدید است و من ورائه عذاب غلیظ و از پس اوز عذاب سخت بعد از این هم عذاب سخت در پیش رو دارد مثل الذین کفروا بربهم صفت آنانی که منکر شدند بربهم از پروردگار خود اعمالهم کرماد اعمالشان مانند خاکستری بود نشتدت به الریح که سخت وزید بر آن باد فی یوم عاصف در روزی که باد تندی دارد در روزی که باد تندی دارد لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو ضلال البعید این از گمراهی دور گمراهی دور از رسیدن به هدف امیز الم تر ان الله ایندی که هر آن الله جل جلاله خلق السماوات والارض آفرید آسمانها و زمین را این کل بدبختی از کجا نشأت گرفت از این نشأت گرفت که نعمت الله را در غیر موضوع لهویش بکار برد در غیر موضوع لهو به معنی که قانونی که الله توسط پیامبر فرستاد با او تسلیم نشد نعمت الله را سپاس نگفت بنان چرا نعمت های الله را سپاس نمیگوید چرا با نعمت های الله ستیزه میکنید چرا با شریعت الله دشمنی میکنید الم تر ان الله آیا ندیدی که هر آن الله جل جلاله خلق السماوات والارض بالحق آفرید آسمان ها و زمین را بالحق به تدبیر محکم آفرید در این خلای وجود نداره در این عدالتی است نظامی است این یشاء یذهبکم اگر بخواهد دور کند شما را یذهبکم دور کند شما را و یأتی بخلق جدید و بیارد آفرینش نو را آفرینش نو را جاگزین میکند و ما ذلک علی الله بعزیز و نیست این به الله جل جلاله دشوار این رفتن و آمدن مخلوقات به الله سخت نیست و برزوا لله جمیعا و حاضر شوند پیش الله جل جلاله جمیع همشان یک جای فقال الضعفاء پس گویان ضعیفان للذین استکبروا برای آنانی که تکبر کردند انگامی که ضعیفا و غیر ضعیفا یک جا شوند بگویان آنانی که تکبر کردند بگویان ضعیفا برای متکبرین انا کنا لکم تبعا هر آن ما بودیم تابع شما سید هرچی که تو میگفتی ما امو تو میکردیم فهل انتم مغنون عنا آیا شما دفع کننده هستید از ما من عذاب الله من شيء از عذاب الله جل جلاله چیزی را قالوا گویان لو هدانا الله لهديناكم اگر هدایت می نمود الله ما را البته هدایت می نمودیم شما را اگر الله ما را هدایت می نمود شما را هدایت می کردیم شما که موقعیت ما را ببینید ما در کدام حالت هستیم سواء علینا برابر است بر ما اجزعنا ام صبرنا ای که اضطراب بکنیم جز و فز و فغان بکشیم ام صبرنا یا آرام بوده باشیم مالنا من محیص هیچ خل مخلصی برای ما نیست هیچ خلاصی برای ما از عذاب نیست امام مقاتل رحمت الله علیه میگه که انگامی که ای کسایی که پیروی کردن متکبرین را و قانون از اونها را پذیرفتن به خاطر دو روز زندگی در مقابل استکبار استادگی نکردن زیرا پیغمبر برش آمد شریعت برش آمد متکبرین خود به خاطر کوچک شدن قدرت خودشان علیه پیامبران رزمیدن ولی عام مردم با وصفی که حق را فهمیدن از یک چپات متکبرین ترسیدن و کلی گفتن نه صاحب تو راست میگی این پیغمبر دروغ میگد امیر خان گفتن وقتی که تابعیت را قبول کردن در پیش الله که حشر میشه عذاب را میبیند راستن باز میده و برای متکبرین میگه که ببینین که ما از شما پیروی کردیم با وصفی که میفهمیدیم که حق با پیامبران خدا هست حال شما از ما چیزی را کم میکنید؟ اونا میگن نه، تو وضعیت ما را میبینی. اگر ما هدایت خود ما میافتیم، شما را هدایت میکردیم. ما خود شما که پیش گمراتر بودیم، یعنی شما که ما پیش خراب مردم بودیم، تو دیگه چطور از ما دلیل میگیری؟ بعد میگن که خیلی یک کار میکنیم که یک قال مقال شروع میکنیم، خوب چیز میزنیم، داد فغان میکشیم، انشاءالله نتیجه میگیریم. 500 سال اینا چیخ میزنن، غال مغال میکنن، ایش نتیجه سرش مرتب نمیشود. بعد از اینکه نتیجه مرتب نشود، باز میگه که دیگه این دفعه آرام میشینیم، صبر میکنیم. 500 سال دیگر صبر میکنن، باز هم نتیجه نمیگیرد. و آخر چی میگه؟ مالنا الجزیع سواء علینا، برابر است بر ما، الجزیعنا ام صبرنا، اینکه فغان بکشیم، ناله بکشیم، هم صبرنا یا صبر شکیبایی بکنیم، مالنا من محیص، هیچ مخلصی برای ما نیست که ما از او از این عذاب خلاص شویم. تبیست که راه اساسی که بر اینا نشان داد خود شیطان بود. وقال الشیطان، و گفت شیطان، لما قضی الامر، وقتی که فیصله کرده شد کار، ان الله وعدکم وعد الحق، هر ان الله وعده داده بود شما را، وعد الحق وعده راست، و وعدتکم، و ما هم وعده داده بودم، فخلفتکم، پس خلاف کردم با شما. هر ان الله وعده داده بود شما را، وعد الحق وعده راست، که آن را تطبیق کرد و صالحان پاداش داد و برای کافران جزا. و وعدتکم، ما هم شما را وعده داده بودم، شما را وعده دادم که تو هستی و می زندگی هست، بی غم بوده باش، فاخلفتکم، پس خلاف کردم با شما، هیچ کاری هم از ما ساخته نیست. و ما کان لی علیکم من سلطان، و نبود مرا بر شما هیچ کدام حکومت و تسلطی، الا ان دعوتکم، لیکن دعوت کردم شما را، فاستجبتم لی، پس قبول کردید دعای مرا، پس قبول کردید فراخوان مرا، قبول کردید، از این خاطر بدبخت شدید. فلا تلومونی، پس ملامت مکنید مرا، ولومو انفسکم، و ملامت بکنید خود را، خود را ملامت بکنید، مرا چرا ملامت میکنید؟ پیغمبرا به شما آمد، کتاب به شما آمد، حق برتان گفته شد، ما انا به مصرخکم، نیستم من فریادرس شما، فریادرس شما من نیستم، و ما انتم به مصرخیه، و نه هم شما فریادرس ما هستین، فریاد مرا شما نمیپذیرید و شما را ما، ارضی ما عاجز هستیم. اینی کفرتو بی ما اشرکتمونی من قبل، هران من بیزار استم، منکر شدم از آن که مرا شریک مقرر کردید و سواس مرم قبول کردید، من قبل و پیش از این، این الظالمین، به شک ستمگاران، لهم عذاب علیم، مر ایشان راست عذاب دردناک. این نتیجه بود کسایی که با عدالت الهی که امان شریعت الله جل و جلاله ستیزه می کند. بالاخره نتیجه است که خودش هم عقب می رود، خودش هم عقب می رود، و آنانی که زمینه برش مساعد می کنه او هم. و ادخل الذین آمنوا، و داخل کرده شد آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته ای کردن، جنات تجری من تحتها الانهار، با باغهایی که می رود زیر درختان آنجوی ها، خالدین فیها، همیشه باشند در آن، به اذن ربهم، به حکم پروردگارشان، تحییتهم فیها سلامون، دعای خیرشان در بین ملاقاتهایشان همان کلمه سلام است. ارگاه با یک دیگری رفت آمد میکنند، در منازل یک دیگری میرد، فیها سلامون، همان تحییهشان سلامون علیکم است. پس نتیجه خلاص شد که این داری دنیا بالاخره با این چیز است. و این دور فکر نکنیم که نمیال ما شما زنده هستیم نمیموریم، نه، یک چند روز بعد ما شما هم نیستیم، و بالاخره به اساس عمل خود ما جای خود را تثبیت میکنیم که آیا این جای خود بود و او جایی که با چیخ بزنیم و کسی به فریاد ما نرسد. تذکیر میکنه الله جل جلاله به امثال، آن مثالها را برات میدهد که کافر هم شناختی و جای مسلمان هم شناختی، بنان از کدام قبیله خود قرار میدی. یک مثال جالب میدهد، الم تر کیف ضرب الله مثلا، آیا ندیدی الله چگونه بیان کرد مثلی را، مثل کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن، کلمه پاکیزه همانند درخت پاکیزه ای که اصلها ثابتن، که بیخش ثابت باشد، و فرعها فی السماء، و شاخش در آسمان، تؤتی اکلها، میدهد میوه های خود را، کل حین در هر فصل، به اذن ربها به حکم پروردگار خود. و یضرب الله الامثال للناس، الله بیان میکند برای مثالها را للناس برای مردم، لعلهم يتذكرون، تا باشد که پندپذیر شوند. الله بیان میکنه مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه، مثال کلمه پاکیزه که همانا کلمه توحید است، لا اله الا الله، نتیجه رفتن به سوی الله. علم تر آینه دی که خداوند متعال بیان کرد مثل کلمه طیبه، مثال کلمه پاکیزه که همانا کلمه توحید است. حضرت عبدالله ابن عباس میگه که همانا کلمه لا اله الا الله هست. اینمی کسی که اینمی کلمه را گفت که نیست معبود بر حق جز الله جل جلاله، مانندش میگه که شجرت طیبت، مانند درخت پاکیزه است، اصلها ثابتون که بیخ ثابت است، ریشه دارد، ریشه دارد، به اساس ریشه قوی که یگان شما سرشمه از بیخ کنده نمی شود. و فروها فی السماء، و شاخهایش هم به طرف آسمان است. شاخ که دارد تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، می دهد میوه‌های خود را در هر فصل به اذن پروردگارش، به حکم پروردگارش. بنان یا مراد کلمتن طیبتن شخص مؤمن. شخص مؤمن در حقیقت مانند یک درخت پاکیزه است که اصل ثابت است که همان ایمان است. ایمان به وحدانیت الله جل جلاله دارد. ایمان چین دارد از حوادثی که سرشمیه تکان نمی خورد، شور نمی خورد. به اساس ایمان صفات درختی که شاخدار و میوه‌دار است از او تثبیت می شود. اصلها ثابتون، به اساس قوت ایمانیش و فرعها فی السماء، شاخهایش به طرف آسمان می رود. بعد از او با سایه می اندازد. سایه می اندازد نه تنها برای خودش، بلکه شاخهایش برای دیگران خیر می دهد. و اصل و حرف سما موجود است که در حالت رشد است، چون بیخش درست است. شاخ ار روز کلان می شود، شاخ دیگر را پیدا می کند. مؤمن به اساس ایمانش همیشه تطور دارد در اعمالش، همیشه صالح کار بیشتر می کند، نتایج خوبی را از زندگی خود می گیرد. تؤتی اکلها کل حین، هر روز میوه می دهد، هر روز خیرش به خودش به مردم می رسد، هر روز در زندگی و در اعمالش چیزی تازه پیدا می شود. این صفت یک مؤمن است. بنابراین ایمان در حقیقت درخت از خود صفات دارد، یک موجود است دارای رشد و نما، دارای نظام دست که اصل و فرع دارد، بیخشی است و شاخشی است. این را هم می فهمد. ریشه آن ثابت است، شور نمی خورد، هر حکمی که برش داده شد او را به قرآن کریم بازگرد می دهد که قرآن دهی چی حکم می کند، پیامبر دهی چی حکم می کند. به اساس گرفتن حکم از پروردگارش، از شریعت الهی، میوه تازه را همیشه برای مردمش می دهد، میوه تازه را در حیات خود از خود نشان می دهد. و همیشه بهار دارد، تازه خراب نمی شود، همیشه تازه است. و یضرب الله الامثال للناس، الله بیان میکنه مثالها را برای مردم، لعلهم یتذکرون، تا باشه که پندپذیر شوند. پندپذیر شوند که از کدام مردم میشن که همیشه اصل ثابت داشته باشن و یا متحرک. و مثل کلمت خبیثت، مثال کلمه ناپاک و کافر، که شجرت خبیثت، مانند درخت ناپاک و ناپایدار است. نجتست من فوق الارض، برکنده شده از بالای زمین، ما لها من قرار، نیست او را هیچ ثباتی، هیچ ثباتی برش نیست. یک درخت خبیثه‌ای که میوه نمی دهد، خودش خار دارد، بوی بد دارد و هیچ کس به او نزدیک نمی شود. ما لها من قرار، نیست او را ثبات و قوتی، قوتی چرا برش نیست. اردیقانه که او شجره خبیثه‌ای که هم بوی بد دارد، هم خار دارد، هم میوه نمیدهد، او را در جایش نمیمونه. او را هر کس چی میکنه؟ از زمینش میکند و بیرون مندازشه. زیرا شیست که منفعت ندارد. کافر در زندگیش همیشه کنده میشود، همیشه مورد هجوم قرار میگیرد. ما لها من قرار، هیچ ثباتی ندارد. نه این ثباتش در چی است؟ نه ثبات در زندگی دنیا است و نه ثباتش در آخرت. و مسلمان به اساس بیخ قویش در دنیا هم چی میداد؟ میوه میداد. این میوهش حتی بعد از مرگش هم ادامه پیدا میکند. بعد از مرگش هم ادامه پیدا میکند. یثبت الله الذین آمنوا، استوار میساز الله جل و جلاله آنان را که ایمان آوردن، بالقول ثابت، به سخن درست ثابت محکم، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، و فی الاخرت، در آخرت. و یضل الله الظالمین، گمراه میساز الله ستمگاران را، و یفعل الله ما یشاء، و میکند الله آنچه که بخواهد. الله آنچه که بخواهد میکند. فقط شریعت الله چی میکند؟ یک انسان را یا پایدارش میسازد و یا یک درخت خبیثیش میسازد که از او هیچ کار گرفته نمیتوند. پس معیار چی شد؟ با شریعت الله شد. معیار چی شد؟ کلمه توحید شد. این دین در کسی که بیاید خود به خود بالورترش میکند، میوه های خوبی را میدهد. اگر از دین عقب آمد، بعد از اعمالش منتج به نتیجه ای نیست. نتیجه از ایمان و رفتن به شریعت خدا ایج میشه که الله استوار میسه آنان که ایمان آوردن، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا نورا استوار میکند. بنان از نظام پوشالی دیگری که برش بیاد میگه نه، ما به ای راضی نیستیم جز اما حکمی که الله برای ما داده، اما نظامی که الله برای ما داده. و فی الاخره، در وقت قبر هم در اوج خداوند متعال اینها را استواری نصیب میکند. امام بخاری و مسلم احمد و غیره از پیامبر ما علیه السلام روایت داره که پیامبر خدا فرمود که المسلم اذا سئل فی القبر، از مسلمان و اندامی که در قبر پرسان شود، شهد الله اله الا الله، گواهی میدهد که نیست معبود بر حق جز الله، و ان محمد رسول الله، و ای که محمد فرستاده الله است. فذلک قوله یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا. مراد میگه علمی قبر است که در قبر وقتی که نکیرن پیشت میآید و از پیشت پرسان بکنه من ربک و ما دینک و ما نبیک، این پرسان از پیشت بکنه با این قول ثابت، خداوند متعال نگاهت میکنه که او را در دنیا تکرار کرده بودی، در دنیا ای را گفته بودی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، چون سوره گفتم در ابتدا مسئله چی را بر ما میکرد، نعمت ها را به ما داده بود که در این نعمت ها مورد سوال قرار داده میشود و نعمت ها را کاربردش شریعت الله برای تو تثبیت کرده بود. الم تر آیه ندیدی الی الذین بسوی آنانی که بدلوا نعمت الله، بدل کردن نعمت ها و احسانات الله را، کفرن بناسپاسی، و احلوا قومهم، و فرود آوردن قوم خود را، دار البوار، به سرای تبایی. ندیدی به او مردمی که چی زیبا بود، یعنی بسیار ظالمانه خواهد بود که یک چیز را تو به کسی بدی، او سر حقم نداشته باشد و استفاده از شی هم به منفعتی که بوده باشه جانب مقابل باشه و از دلسوزیم برش داده باشی، از رحمت و شفقتم برش داده باشی، بعد او شی را میگیره خراب میکنه، با او طریقی تو استعمالش نمیکنه. ظالم کی خود بود؟ او کسی که غلط کار میکند. هر چیزی که به یک انسان بدی، اگر شما یک دونه یخچال به کسی میدین و برش میگی بر تو بخشش است، بعد کتلاک هم امرایش میدی که این رقم استعمالش بود، و او کتلاک را بیرون بندازه، از جان خود دستک زده برد، صبح می سوزد یا نمی سوزد، نتیجه از کی بد شد؟ از کسی که غلط استفاده کرد. این نظام از کی است؟ از الله هست. ما شما از کی هستیم؟ از الله هستیم. خداوند متعال برای رشد ما، بخاطر که در دنیا و آخرت با عزت باشیم، کتلاک عملی برای زندگی ما داده. و پیغمبرا که گناه از گناه معصوم هستند، ببین صفات چی خوب دارن، گناه نمی کنند، خائن نیستند، امانتگار هستند. ای کل پیام بر ما رسان و ما میگن تو اوسو شو که خود ما قانون جور میکنیم، قانون تو را نمیپذیریم و تو بر ما غلط نشان دادن را نشان میدی. الله میگه ندیدی با اون مردمی که تبدیل کردن نعمت الله جل جلاله را؟ عجیب است. در انگلستان آلیم با شما با پاچاش کلمه غلط را استعمال بکنیم بندی میشین. آلیم خدا این دین چی هست؟ اگر کلمه غلط را به عادی ترین انسان هم استعمال کردی مؤاخذه میشی، در حق کلان هم گفتی مؤاخذه میشی، و اگر سخن را راست گفته باشی در حق هر کسی که بوده باشه مؤاخذه نیست. اگر پاشام غلط بکنه و تو انتقاد مشروع و درست داشته باشی، هیچ کسی مانع شده نمیتونه و مؤاخذه نمیشی. بدل کردن نعمت الله کفرن با ناسپاسی. ناسپاسی قانون خدا را وردار و قانون خدا جایگزینش بکن. و احل قومهم، فرود آوردن قوم خود را با واسطه انکار شریعت الهی، دار البوار و سرای تباهی. این سرای تباهی عجیب نیست، مردم که قبول نمی کنه خب قبول نمی کنه. شما باور داشته باشین 40% مردم در اروپا بی پدر و بی مادر هستن. آیا سرای تباهی نیست؟ مردم ها خود را می کشد. آیا سرای تباهی نیست؟ انسان می رود با سگ آروسی می کنه. آیا تباهی نیست؟ سودخوری به اندازه ای است که فکر نکنه که کل اروپا پول دار است. فقط محدود مردم پول دار هستند. با مجرد که اگر اندکترین تکانی در حکومت بخوره، بعد انسان خو انسان اوجا بخورد. و ما تو یک حالت رسیدن. در درونشان مشکل بسیار بزرگی است. اعتماد اصلا در خانه نیست. یعنی در یک خانه که داخل شوی، شوهر به خانمش اعتماد ندارد. خانم به شوهرش اعتماد ندارد. خانم و شوهر هر دویش به اساس بی اعتمادیشان پول خود در خانه گذاشته نمیتونه. او برای خود جدا اکانت داره، او جدا اکانت داره. یک حالت بدبختی است که انسان یک بار از نزدیک مطالعه بکنه، بعد میفهمه که واقعا دارالبوار است. یک سرای بدبخت و تباهی است که هیچ کس خوش نیست در زندگیش. کلگی از انسان یک ماشین جور شده. فقط سات و رکوکش بکن و می وقت خود زنگ میزن و وقت خود حرکت میکنه. دیگر معیارها و اهداف و که ما کی هستم، چی باید بکنم، کلش گرفته شده. بنان چرا اتشاد؟ به خاطر ازی که قانون الله از پیشان ورداشته شد. این قانون الله اگر امو قانونی که به اصلاح نسخ منسوخ شده و تحریف شده، اون مو قانون هم اگر سرشان می بود به یه حالت نمی رسیدن. به اساس ازی خودخواهی هایشان. آلی امو قانون می خواهیم به ما بیارن. تمام رو دموکراسی گفته می رن. او برادر در اوجا چی جور کردن که در اینجا برما جور میکنی؟ انسان تنها برای خوردن نوشیدن نی، بلکه برای انسانیت هم باید زندگی بکنه و او در اوجا دیده نمیشود. جهنم یصلونها، که جهنم از داخل شوند به آن. دارالبوار چیست؟ جهنم که جهنم است. یصلونها داخل شوند به آنجا و بئس القرار و بد قرارگاه است دوزخ. دوزخ بد قرارگاه است. و جعلوا لله اندادا، مقرر کردن به الله جل جلاله اندادا همتایان را، لیضلوا عن سبیله، که گمراه کنند مردمان را از راه او. قل بگو ای پیغمبر، تمتعوا، بهرمند شوید، فان مصیرکم الی النار، یقینا بازگشت شما به سوی آتش است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، آی پیام ما را توضیح می دهد، مسئولیت ما را توضیح می دهد و در حقیقت تسلی می دهد برای مؤمن. قل بگو ای پیغمبر، لعبادی، مر بندگان مرا، الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، یقیم الصلات، برپا دارن نماز را، و ینفقوا مما رزقناهم، و خرج کنن از آنچه که روزی دادیم ایشان را، سرن پنهان و علانیتن آشکارا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، پیش از آن که بیاید به ایشان روزی که لا بیع فیه، خرید فروش در آن نیست، ولا خلال، و نه با یک دیگری دوستی کرده میتواند. برای بندگانم بگو، آن بندگانی که ایمان دارند، نماز برپا داشتند و خرج کردند از آن چی که روزی ایشان دادیم، به آشکارا و به پنهان، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، پیش از اینکه روز بیاید که نه در اوجا خرید فروشی است و نه هم با یک دیگر دوستی کردن. برش بگو که اقامه بکنن نماز را. یعنی معناش اینه که کسی که مسلمان است بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی یقیم الصلاة، برپا دارن نماز را، از دست دارن. چرا در اینجا میگه؟ بگو برای بندگانم اگر میخواین که از دارالبوار نجات پیدا بکنه، بگو برش که یقیم الصلاة، نماز را برپا دارن. اگر نماز را برپا نکردی، باز هم در امو دارالبوار تو میری. برش بگو که و ینفقوا مما رزقناهم، خرج کنن از آنچه که ما روزیشان دادیم، سرن و علانیتن، پنهان و آشکارا او را خرج بکند. من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که بیاید روزی که لا بیعن فیه ولا خلال، در آن خرید و فروشی نیست و نه هم دوستی کردن با کسی. در روز اگر تو بگی غریب بیا که امرایت کمک بکنم، این نمی شود. در روز اگر کسی را بگی که برو ما تو را بخشش کردم، این باز فایده نتیجه نمی دهد.